राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 31 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा नई दिल्ली में हुआ। राम सब दिखते हैं, एक प्रकाश के अंतर दिखते हैं, प्रकाश के अंतर्गत ये दिख रहा सभी। ऐसे आपको जिन विद्याओं को, जिन अक्षरों को, जिन भाषाओं को आप जानते हैं, गाना बजाना कला कौशल आप जानते हैं, ये सब विद्याएं आपके जानने के अंतर्गत है, ज्ञान के अंतर्गत है। आपका जानना है वो जानने के अंतर्गत ही आती है। ये भूलोक भूलोक महलोक जललोक तपलोक सत्यलोक जितने सुने अतल वितल सुतल महातल सतल पातल पाताल सौदेव मोहन सुने, ये सब ज्ञान के अंतर्गत है। आपका वो ज्ञान इतना विस्तृत है, आप कई भाषाएं सीख जाए और कई हुनर सीख जाए, कई कलाएं सीख जाए, तो ये नहीं होता कि ज्ञान भर गया अब तो बुद्धि में दूसरे को समाने को जरूरत नहीं है। जैसे भोजन करते करते पेट भर जाता है तो भी अब खा नहीं सकते, इस तरह से आप जितना कितना ही जान रहे हैं तो जानना भरता नहीं कि अब जानने में दूसरी चीज आएगी नहीं भाई। अब ये जानना है, ये लिपि जानना है, कि दुख समझना है, ये पुस्तक समझना है, बात समझना है, तो ऐसा नहीं होता कि अब समझ जाएगा तो तृप्ति होगी, अब तो आता नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कितनी समझ जाए वो समझ के अंतर्गत है। तो जो समझ है वो क्या, ये भौतिक प्रकाश है, वो बौद्धिक प्रकाश है, वो बुद्धि का प्रकाश है। तो बुद्धि का प्रकाश है वो भी जानने में आता है। क्या आप समझ गए? ऐसा नहीं समझे, बताओ थोड़ा समझे। अब ठीक समझ में आ गया तो समझ में नहीं आना, समझ में थोड़ा आना, समझ में साफ साफ आना, ये भी तो एक ज्ञान के अंतर्गत है। तो बुद्धि नहीं पहुंची तो हम नहीं समझे, फिर थोड़ी बुद्धि पर थोड़ा समझे और ठीक बुद्धि पहुंचा ठीक ठीक समझ गया समझ में आ गया। तो समझना, कम समझना, ज्यादा समझना, ये भी किसी ज्ञान के अंतर्गत है। नहीं तो समझे ही नहीं तो उसका ज्ञान कैसे हुआ? तो ये ज्ञान बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से भी, क्योंकि बुद्धि नहीं पहुंची तो आप तो पहुंचे ना, तभी तो आप गए, तो बुद्धि नहीं पहुंची यहां। अब बुद्धि ने कुछ जाना है सब जन, हाँ बुद्धि समझ में आ गई थी। तो बुद्धि के जानने न जानने को भी आप समझते हो, वो समझ है, वो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर सब कुछ है। वो इतना महान ज्ञान है कि जिसको पारावार नहीं है, अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत है, अनंत सृष्टि उस ज्ञान के अंतर्गत है, वो तत्व ज्ञान है, उसे जानने का अंतर्गत आ जाती है। जैसे आपका नफा हुआ और नुकसान हुआ, पोते का जन्म हुआ बेटे का मरना हुआ, तो कितना फर्क है, बेटे का मरना कितना दुखदायी, पोते का जन्म कितना सुखदायी, नफा कितना सुखदायी, नुकसान कितना दुखदायी। परंतु नफा और नुकसान को जानना और जन्म को मरने को जानना, उस जानने में क्या फर्क पड़ा? जानने में फर्क पड़ा, जानने का विषय है वो तो बड़ा ही विपरीत है एक से, पर जानने में फर्क नहीं पड़ा। ऐसे रूप पूरा जानना है, उस जानने में जब स्थिति आपकी हो जाएगी तो आपके संसार का प्रलय हो जाए, कितना ही हो जाए कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे खेल खेलते थे, उसे खेलने में एक जीत होती थी, एक हार होती थी। कंकरों से खेलते, ठीकरी से खेलते, खेल में हार जीत होती थी। आज उस हार जीत का कोई मूल्य है क्या आपके मन में? क्या वो महत्व चीज है? ऐसे उस तत्व प्राप्त होने पर आपके नखे नुकसान का और मरने जन्मने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। हर बालकों से खेल है, क्या है? जीत गया जीत गया, क्या हार गया, क्या मर गया, क्या जन्म गया, ये तो उत्पत्र होने वाले है नहीं। क्या बात हो गई? जैसे दिन हो गया, रात हो गई, होती रहती, क्या रोए क्या हंसे इसमें? अरे फर्क है तो दिन रात का बहुत बड़ा फर्क, परंतु हमारे पर क्या असर होता? कुछ नहीं। ऐसे दुनिया का प्रलय हो जाए तो कोई असर नहीं होता। वो आनंद है, ऐसी एक शांति, इतना एक ज्ञान है, इतना आनंद है, आनंद और कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व की प्राप्ति मनुष्य से होती, ये तत्व प्राप्त देवताओं की नहीं होती, भूत प्रेत पिशाच को नहीं होती, गाय भैंस बकरी को नहीं होती, लता पता दुखी होती, वो मनुष्य होती है। बहुत लाभ छोड़ करके हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग हाय भोग भोग रुपया भोग रुपया लोग पीछे पड़े हैं। अरे उसके लिए कितना अनर्थ, हत्या कितने कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, कितने नीचे चले गए। भारतवर्ष की बुद्धि बने आश्चर्य आता है। ऋषियों के संतान हो आप, जिन ऋषियों ने ऐसे ज्ञान का उपार्जन किया है, बताया है, वो गीता में ज्ञान बताया है, वो लाभ बताएंगे। लुब्धवा सा परम लाभ हम मान्यते नाथन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। प्रलय हो जाए सब दुख क्या हो गया? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख और के संयोग वियोग है। दो पहाड़ों के बीच में शरीर आ जाए, चूर चूर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। शरीर को लेकर ये टूटा कर दिए उतर कर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो घूरना भी विचार लीजिए, उसे विचलित नहीं होता। पीड़ तो होती है, पीड़ तो होती है, पीड़ नहीं होना तो क्लोर फार्मेसी नहीं होती, सुंगादी सुमरी नहीं होती। वो पीड़ नहीं होना मैं नहीं, पीड़ होने पर भी, दर्द होने पर भी दुख नहीं होता। दुख और दर्द दो चीज है यार, दुख दुख और दर्द दो चीज है। पीड़ा होती है, पीड़ा वो और है, दुख और है। पीड़ा तो यहाँ होती है, दुख यहाँ होता है। घर हो गया क्या घर है, बेटा कहीं मर गया, दुख यहाँ होता है। होता कई जन्म सुख यहाँ होता है, तो यहाँ पीड़ा होगी, सुख दुख यहाँ होता है, वो सुख दुख मिट जाता है। पीड़ा होती है, बुखार मार दो, बुखार आगे बुखार होता है, मन मस्ती के भीतर में आनंद रहता है, आनंद मस्ती रहती है। ऐसा पद आपको हमारे सबको मिल सकता है। एक करोड़ रुपया भी हरेक आदमी नहीं मिलेगा, लाख भी नहीं मिलेगा रहे वो। बहुत ऐसे आदमी मिलेगा लाख रुपया देखने को नहीं मिले एक साथ में, पद उसी को प्राप्त हो गया, आपको प्राप्त हो गया, मेरे को हो गया, बहनों माताओं हो गया, मातृ पुरुष हो जाए। उसके लिए अभ्यास नहीं है। रुपया कमाते हो कोड़ी एक साथ चलेगे नहीं, अरे ज्ञान उपार्जन कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। इस ज्ञान में कोई हिसाब करेगा, फांसी मांगेगा भाई बंधु कल पीछे रह जाएगा। सदा साथ रहने सुने तो नहीं ले रहे हैं, और सब यहीं रहने वाले कमा रहे हैं राज्य हो रहे। ये अकल कब आएगी? बिना सत्संग बातों का पता ही नहीं होता, क्या हो रहा है क्या नहीं पता ही नहीं है, दुनिया ही दूसरी हो। और आप सब उसको प्राप्त कर सकते हो, इतने आप में योग्यता है, इतना अधिकार भगवान ने दिया है, मानव शरीर की इतनी महिमा है उस तत्व ज्ञान को। लंब लब्धा चाप, जिस लाभ के बाद वे लाभ है ही नहीं। अरे दुख दुख संयोग भी हो, दुख संयोग नहीं होता, आता ही दुख आ ही नहीं सकता, स्पर्श नहीं होता। शरीर के टुकड़े उठा कर दिया जाए, तो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। गंगा जी के किनारे वो है क्या ना हो तपोभूमि हमारी ऋषिकेश से अगर जाते हैं वो मान लो सुन जिला से अगर जाते हैं तो एक स्थान है ना ब्रह्मपुरी। उस ब्रह्मपुरी में वहां जो तपोवन है तपस्या वो संत रहे थे, वहां एक संत बैठे थे। गंगा के उस पार एक साधु खड़ा था, एक बाघ आ गया तो बाघ उसको खाने लगा तो हम कर रहा है आखा से चीर रहा है चमड़ी को कट रहा है देख रहे हैं वो साधु है उसको बाघ खा रहा है। शिवो हम शुद्धो हम जगद शिव हम खाल खाल प्राण मिल गया पड़ गया। बात कहने में तो सॉरी है मैं कोई थोड़ी काटे यहां तो चला गया। तो गुरु ना भी दुखी रहना बड़े भय दुख से भी तो होता ही नहीं ऐसी शांति वो लाभ आपको हमारे वो सब मिल सकता। कैसे क्या क्या पता क्या पता इसे पता क्या है आप विचार करो कि सत्संग करने पर शोक संताप मिटता है कि नहीं मिटता है। नमूना तो है ना ये इस नमूने से वो बड़ा उत्तर नमूना है। एक पैसा भी करोड़ रुपयों का अंश है कि नहीं एक शतांश पैसा वो भी करोड़ रुपया अरब रुपयों का अंश है कि नहीं अंश तो उसी का ही है। ऐसे कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं विषय नहीं पैसा नहीं पदार्थ नहीं फिर भी शांति मिलती है कि नहीं। इन पदार्थों के आधार शांति मिलती है स्त्री है पुरुष है अथवा भोग है शब्द है स्पर्श है ये है मान है आदर है सत्कार है आराम है आलस्य है इसमें सुख होता है परंतु सत्संग में बैठते हैं कीर्तन होता है शांति मिलती है कौन सा विषय है यहाँ कोई विषय नहीं कोई भोग नहीं कोई रुपया नहीं शांति मिलती है ना ऐसे मुफ्त में मिलता वो बिल्कुल मुफ्त खोलिए का खर्चा नहीं पढ़ने से अपने आप सब बिल्कुल अक्षण ज्ञान नहीं हो सकता है लखपति करोड़पति अरबपति हो सकता है सब कंगला खाने को रोटी नहीं पहनने को कपड़ा नहीं उसको हो सकता। आपने सुनाना जैसे मैंने बताया जिस ज्ञान के अंतर सब है उस ज्ञान में आप स्थित हो जाओ वहां क्या पहुंचे उसके तो अंतर्गत आ गया सुख और दुख और नफा नुकसान जन्म मरना ये सब उस ज्ञान के अंतर्गत आ गया। ज्ञान में क्या फर्क पड़ा वो आपका स्वरूप है प्रत्यक्ष इतना लाभ है शरीर के रहते रहते वो मिलता है। अगर एक आपको लग जाए लोभ जैसे आपको धन का लोभ लग जाए तो मार मार की शुद्ध हवा को छोड़ कर यहां बैठे हो मद्रास चले जाते हो विदेश में चले जाते हो रुपयों के लिए पर इसका लोभ लगे तो यहां मिल सकता है वो और बिल्कुल टके पैसे बिना मुफ्त में कहीं परिश्रम नहीं कोई खर्चा नहीं सब मुफ्त में इस तत्व को बताने में पुस्तक सस्ते वकालत आदि की पुस्तक कितनी महंगी उसको पढ़ते हैं वकालत करते हैं जज बनते हैं। क्या कर रहे हो आप किधर जा रहे हो अपने घर की चीज आप भारतवर्ष की याद है हरेक हरेक देश में तत्व नहीं है। एक अंग्रेज आया था कोई दिन घुमा मैंने पूछा हिंदी जानता था उसको पूछा वो क्या देखा कि यहाँ आस्तिक बना है ये सुमान है ये दूसरे देश का नहीं है। अब उसको छोड़ रहे आज उसके विरुद्ध चल रहे गायों को मार रहे पशुओं को मार रहे हैं मदिरा का प्रचार कर रहे हैं अंडों का प्रचार जो महान महान महान रोग पैदा करने वाली इंग्लैंड के वहां के महामंत्री ने कहा अंडे मत खाओ मर जाओगे जल्दी रोग हो जाएंगे अब ये सब आया अपने पन्ना छपा छोटा देखा आपने देखा ही होगा। अब उस अंडों के लिए लाखों करोड़ रूपये खर्च करके मकान बनाए बुल पाल रहे मरने के लिए तैयारी कर रहे रोगों के लिए तैयारी कर रहे इतने लाखों करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं वंश नष्ट करने के लिए करोड़ों अरबों रूपये खर्च कर रहे हैं वंश नष्ट हो जाए अरे कृत्रिम कोई भी कृत्रिम कार्य किया जाए बनावटी जो कि जन्मना मरना स्वाभाविक स्वतः है, इनको एक कृत्रिम कार्य किया जाएगा सही खराब होगी। ऑपरेशन जितना करो कर्म डिलाई होगा, कपड़ा जितना फटेगा सी हो फाड़ फाड़ सी हो तो कपड़ा कमजोर ही होगा, जो शरीर से जोर होगा ऑपरेशन करने से बार बार ऐसी चीजें खाने से उभे कर रहे हैं आप बड़ी शौक खा रहे हो, क्या पत्थर पड़ गया बुद्धि पर पता नहीं हमें। अच्छे समझदारी आदमी कर रहे हैं मेरे को बड़ा इच्छा जाओ बताऊ एक बात, आप मेरा आदर करते हो, आपका मेरे प्रति भाव अच्छे है, पर बात का आदर करते ही नहीं। रोटी खिला दो सामने को, दूध पा दो, फल दे दो, कपड़ा दे दो, अरे मेरी बात मानो तो कितना लाभ हुआ आपको, कोई पार नहीं इतना लाभ हुआ बिना कोड़ी पैसे बिना मुफ्त में। ये बात तो सत्संग समझ में आती है कि पहले नफा नुकसान का कितना असर पड़ता था अब कितना असर पड़ता है, पहला क्रोध कितना आता था अब क्रोध कितना आता है, पहले काम वृत्ति कितनी होती थी अब कितनी होती है, कोई आदर करे निरादर करे तो कितना फर्क पड़ता है, कोई बैर रहे तो उसे कितना फर्क पड़ता है। एक माई की बात बताओ, एक माई के लड़के का ब्याह हुआ, लड़की के ब्याह में एक आए सज्जन ने वो घी का कन्नस्त्र चुरा लिया, तो आजकल घी का कन्नस्त्र कीमत होता है अच्छा घी का, तो उसके साथ उसमें बैर हो गया, गैस आदमी घी का कन्नस्त्र चुरा लिया। साधक संजीवनी पढ़ी, साधक संजीवनी पढ़ने के बाद में उसको बुलाया निमंत्रण भोजन कराया, अब ये रुपये में फल पड़ जाइए। मैंने कहा कि मैं चोरी तो कोई तो कुछ नहीं करी, मैं तो कोई चोरी करी नहीं, मेरे कोई नुकसान हुआ नहीं, रुपया तो आदत का दे रहता है, अब वो ले गया तो वो ले गया, इधर ले गया इधर ले गया, फर्क क्या पड़ा, आपके कमरे में पड़ा है दूसरे कमरे में पड़ा है, आपके पास पड़ा मेरे पास रुपये फर्क क्या है, आपके पास मोटर है हमारे पास मोटर नहीं है ये फर्क है ना, तो मोटर पर हम चढ़ते हैं और आप पर मोटर चढ़ती है, सच्ची झूठी देख लो। हम जा रहे थे ना वो मुंडो से आ गए मोटर भी खराब, अब ने कमर पुस लीर में चल दिया, मैं तो गाड़ी पकड़ ली, अब मोटर खराब हुई तो झड़ गई, मामा क्या मतलब आप नहीं चल दोगे, कहा पर मोटर चढ़ी रहेगी ऊपर रात दिन, आप कभी चढ़ते हो हम सदा चढ़ते, हमारे मोटर चढ़ती ही नहीं, हमारे मोटर चढ़ती है हमारे पर, सीधी शादी बात है वो भी आप ध्यान नहीं देती, आप गृहस्थ में रहते वैसे हो सकते हो। भाई जी है हनुमान प्रसाद जी, सेठ जी, जयदल जी, मैं बढ़िया आप जाड़े नजर, मैं तो आर्द्र दृष्टि से देखता हूँ, आप लोग जानते ही हो, साधु होता हो भी आदर करता हूँ उनका, क्यों मैं करता था इनको बताओ, अब भी करता हूँ, अभी बैठा हूँ बीता पीठ में बैठा हूँ तो सेठ जी का बैठा हूँ और क्या हमारे मतलब है, आप लोग कितना रुपया देते हो, आपका एजेंट हूँ, अभी कितनी बिक्री हुई है आसाम में, हाँ भैया अभी बिक्री करता हूँ मैं, कमीशन में देते ही नहीं तो कितना काम होता है ऐसे, देखो कितनी बिल्कुल बात है, कोई इच्छा ही नहीं होती हमारी कि देखो भाई यदि तुम मेरी बिक्री करी हमारे पूछ दो, हमारा नाम ही लिखो छापों में छाप दो, कुछ तो करो काम, सुप नहीं है बस नहीं होती, अरे भाई घर घर पूछते लोगो शांति हो जाए, हमारी खुशी होती है पुस्तक बिक्री में, हमारा माल मिलता है क्या कि भाई लोगों को शांति मिले, बहनों को शांति मिले, सुख मिले, चिंता मिले, दुख मिल जाए लोगों का, बेचने वाले को शांति मिलती है बोलो, पुस्तक जो बेचते हैं उनको शांति, बेचने वाले नए छोरा कि क्या करो पुस्तक नहीं है, नहीं है भाई सत्संग छोड़ करके वो करते हैं, तो दूसरों के हित करने में जो आनंद आता है अपने स्वार्थ में हित नहीं है वो। तो वो स्वार्थ है, त्याग करके दूसरों का हित करो आप तो कितना काम हो जाए। हमारे गीता प्रेस का ही काम करो, पुष्प बिक्री का काम करो तो आपको आनंद हो, हमारे को आनंद हो। हमारे को रोटी खिलाओ तो सब रोटी में खा नहीं सकता, सबका कपड़ा मैं ले नहीं सकता, सबका किराया मैं ले नहीं सकता, और पुस्तकों पर चलो तो मैं मांगता हूँ देव ये मेरे को। जन्नत जन्नत जग जग में घर घर में पहुंचे। एक भाई यहाँ था वैसा भाई, यहाँ को भाई क्या था, अरे दिल्ली का कहता था मैं तो, वो भाई मैं जानते ही नहीं। वो कहता है मुझे कितना ही खर्चा, आपके पुस्तकों पर आपके कितने पैसे नहीं आपके क्या क्या नाम है भैया, इस बात पता हो गया थोड़ा, हम जान रहे हैं वो आया कि नहीं आया पता नहीं। तुम्हारी पुस्तक में चौका, तुम्हारे पुस्तक में लाभ ज्यादा होता है, लोगों को हित होता है। किराया मेरा दो चार ये गाड़िया छोड़ी वो कर गए, क्या कहते हैं प्रचार वाहन भी, और लोगों ने खाना खाना लोगों को शांति मिलती है। वो कहते तुम्हारे पास शांति मिली, एक दूसरे आदमी अभी बोले थे वहां भाई कितना उपकार, तुम्हें बड़ी शांति मिलती है पुस्तक पढ़ने पर, शांति मिलती है भोजन कराओ शांति मिलती है, पुण्य होता है अन्नदान महादान है, मैं पुस्तक से शांति मिले, आपको कुछ खर्च लगे नहीं पुस्तक दे दो। जयपुर में महाराज पुस्तक बिक्री में आज और रामायण के लिए लाइन लग गई, पैसा देख गीता प्रेस रामायण मिलती नहीं, गीता प्रेस पुस्तक पुस्तक दाम देकर लेने वाले खुश होते हैं। बताओ कितना उपकार होता है, आप सोचते नहीं। विदेशों में अगर ये चीज पहुंचे बहुत शांति मिलेगी, वे भोगों से रुपये से तंग आए हुए हैं, उनको ये बातें मिले तो बड़ा छोड़ेंगे नहीं, चुप हो जाए, परंतु आप करते नहीं, क्या करें। ये कहते काम है सब लोग लग जाए तो मतलब हो जा, विदेशों में आपके हो जाए तो पहुंचे तो कितनों को शांति मिले। मेरा विदेशी आदमी परीक्षा करते हैं, जानते हैं उनकी कीमत है अलग बाजार, भोगों के पीछे पड़े हैं, रुपयों के पीछे पड़े हैं, उकताए हुए हैं, आप घात करते हैं, खुद कृषि करते हैं, मरते हैं, ऐसी बड़ी शांति मिले उनको। आप लोग तैयार हो जाओ, व्यापार आप जानते ही हो, इस लगाओ जरूर दूसरों के हित के लिए लगाओ, कितना काम हो जाए, कितना आनंद हो, बताओ। कुछ तो करते तो हो ही, मैं करता हूँ आप ही करो यो। शेर जी ने कहा प्रचार करो, मैं स्वामी जी कैसे करो, मैं करा ऐसे करो, मैं लिखा दे लिखो प्रचार करो। तो शांति मिलती है तो इसका पुण्य अन्नदान सुख ज्यादा है। आपको भोजन करा हुए तो आप मनोगे निहाल कर दिया, अत्यंत भूखे हो नहीं मिलता हो उसको खुशी आएगी, आपको क्या करा देने का क्या फर्क है आपको, पर पुस्तक में देखो कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है, कितना समाधान होता है, कितनी शंकाएं दूर होती है, सौर्य चीज है। तो वो बड़ा भारी लाभ से श्रेष्ठ, वो लाभ इसे होता है, ऐसे लोभ की लाभ की प्राप्ति मनुष्य मात्र को हो सकती। आप जाने न जाने है साधु और पढ़ा लिखा शेर जी के पास आया, सब आदमी जानते नहीं इस बात को। मैं पहले कथा में बात की है, भेंट ली है, पूजा करवाई है, घड़ा बजारा किया है, व्याख्यान दिया है, ये सब देने वाला बड़े बड़े मंडेश्वर देव जी, उतनी मेरी प्रसिद्धि नहीं हुई। शेर जी ने कहा व्याख्यान दो, शेर जी व्याख्यान में ढाप कर आया हूँ, कथा भाजता बैठा देना तृप्ति हो, और भजन ध्यान करूंगा, तत्व जानता हूँ, चाहता हूँ, आप जो समझते हैं उसी लिए आया हूँ। तो गृहस्थी वो साधु अपना चीज लेनी है, तो आप अगर चाहो इसमें मुफ्त में चीज मिलती है, केवल इच्छा आपकी इच्छा होती हो, ये बात है। अभी इतनी जल्दी उठ कर आ गए तो कोई लाडू मिलता है आपको, खाने को मिलता है, कोई आपका आदर करता है, क्या बात है, क्या देते हैं आपको, पैसा देते हैं, लड्डू देते हैं, कुछ दूध मिलता ही है, नहीं तो नींद छोड़ क्यों आए इतनी जल्दी, क्यों आवे आज आराम से रोता रहे वहां ऐसे गर्म गर्म क्षण में। ये आनंद इतने में संतोष मत करो, ये मेरा मन मतलब है, और आनंद लो और लो, कौन कौन यही ठंड है नहीं, बहुत हो रही। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, निहाल हो जाओ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये नशबंदी ऑपरेशन है, गर्भपात के समान मेरे असर पड़ता, इतना असर पड़ा है इसे समान पाप कोई दूजा है ही नहीं। जैसे ऋषि है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, बड़े बड़े महर्षि है, उनको कत्ल कर दे ऐसा पाप है उसका, उस प्राणी को जन्म शतोद्भव मिलेगा, 100 जन्मों की बात याद है बच्चे को, गर्म बड़े बच्चे जब सही होता है वो ज्ञान चला जाता है, ऐसे जानवर को मार देना, हत्या कर देनी, टूटा टूटा वो यहाँ वो जैन का है नहीं पुस्तक हुई है ना, कहीं तो बेजे की पुस्तक है, वो थोड़ा इन्हों को पढ़ाओ, ठीक है, ऑप्शन किया वो राजू भाग्य फिल्म देखी, देख नहीं सकते, जो काटने वाला स्वयं, मैंने पत्र लिखा था उनको फिल्म के लिए, उत्तर नहीं आया उनका, घर फट भाई तुम दिखा ले, दिखाओ कुछ होश हो जाए, महापाप से बच जाए, बढ़िया कर पेमेंट करो।